polskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 czerwca, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przegrany pierwszy mecz Polaków na Mundialu, spotkanie z Senegalem, zakończyło się wynikiem 2-1 dla naszych rywali. O tym na początek, a później także w sporcie. Jest areszt dla podejrzanych w sprawie Get Back. Na 3 miesiące trafili tam szef firmy Konrad K. i biznesmen Piotr B. Epidemia otyłości w Polsce, co trzeci ośmiolatek, waży o dużo za dużo. Smutek w strefach kibica. Polacy przegrali swoje pierwsze spotkanie na Mundialu z Senegalem. 1-2. W Warszawie kibice dopingowali biało-czerwonych przed telebimami w 7 dzielnicach. Nie spodziewałem się tego po Polsce, że przegramy z Senegalem aż 2-1. Bardziej stawiałem, że to Polska wygra 2-1 z Senegalem. Jest rozczarowanie, jest ból, natomiast trzeba się wziąć za siebie i następny mecz pokazać tak naprawdę, co nasza drużyna potrafi. Zabrakło nam pewności siebie, zabrakło nam trochę agresji. No niestety daliśmy się trochę stłamsić Senegalczykom i jakoś tak wyszło nie po naszej myśli. Stać nas na o wiele lepszą grę niż w tym spotkaniu, no ale myślę, że w następnych spotkaniach damy radę. Bierzemy, następny będzie na pewno nasz. Czy przegrywają, czy wygrywają, to uważam, że trzeba być z drużyną. Naszą. W niedzielę damy radę. W niedzielę wygrywamy. Więcej o meczu Polska-Senegal już za chwilę w sporcie. Sprawdzimy też, co po spotkaniu mówił nasz najlepszy napastnik Robert Lewandowski. Podejrzani w sprawie Get Back Konrad K. i Piotr B. zostali tymczasowo aresztowani na 3 miesiące. Taką decyzję podjął Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia. Sąd Rejonowy dla Warszawy Śródmieścia w Warszawie, drugi Wydział Karny, uwzględnił wniosek prokuratury w przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego o charakterze izolacyjnym. Sąd zgodnie z wydanym postanowieniem zastosował tymczasowe aresztowanie na okres 3 miesięcy. To rzeczniczka prokuratury regionalnej Agnieszka Zabłocka-Konopka. Według prokuratury Konrad K. próbował zdobyć 250 milionów złotych kredytu od Państwowego Polskiego Funduszu Rozwoju na podstawie nieprawdziwych i nierzetelnych informacji. Miał również wyrządzić szkodę majątkową swojej spółce na kwotę ponad 15 milionów złotych, podpisując fikcyjną umowę na usługi doradczo-marketingowe. Kolejnych 7 milionów miało zostać wypłaconych przez spółkę w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie. Konradowi K. grozi do 10 lat więzienia. Piotrowi B., przedstawicielowi innej firmy, który współpracował z Konradem K., zarzuca się wyrządzenie szkody spółce windykacyjnej na minimum 7 milionów złotych. Grozi mu od roku do 10 lat więzienia. Teraz jeszcze w temacie sportu, a w zasadzie jego braku. Rośnie liczba otyłych dzieci i młodych dorosłych. 25% trzylatków ma nieprawidłową masę ciała. 1/3 ośmiolatków ma nadwagę i otyłość. Pod tym względem jesteśmy niechlubnym liderem w naszym regionie Europy. Nasza reporterka Joanna Stankiewicz wie więcej o wynikach najnowszych badań przeprowadzonych przez Instytut Matki i Dziecka. Co trzeci ośmiolatek ma nadwagę lub jest otyły, ale wśród nastolatków widać, że zaczynają dbać o sylwetkę. Problem otyłości nie dotyczy prawie 15-letnich dziewcząt, ale częściej występuje u 13-letnich chłopców, mówi profesor Anna Fijałkowska, koordynatorka badań. Idzie to w parze z wyraźnie mniejszą aktywnością fizyczną tej grupy wiekowej. 13-letni chłopcy gorzej niż w 2014 roku, no i dramat się robi u młodych mężczyzn. Bo aż 70% mężczyzn ma nadwagę, przyczyną oprócz zbyt kalorycznych diety jest brak ruchu, dodaje kardiolog profesor Wojciech Drygas. Smartfony, komputery zabierają dzieciom i młodzieży czas, który powinni w znacznie większym stopniu przeznaczyć na aktywny tryb życia. Według badań dzieci spędzają codziennie 2 godziny na oglądaniu telewizji i korzystaniu z mediów elektronicznych. Zdaniem ekspertów powinny co najmniej godzinę dziennie przeznaczać na aktywność fizyczną. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Płacenie lokalnych podatków, składanie deklaracji i umawianie spotkań z urzędnikami przez internet. Urząd Miejski w Radomiu na Mazowszu jako pierwszy w Polsce ma nowatorskie rozwiązania i stawia na e-usługi. W sumie uruchomił ich prawie 30. Każdy mieszkaniec na swoim koncie będzie mógł sprawdzić wysokość podatku czy opłat za śmieci, a później dzięki e-usługom elektronicznie zapłacić. Program umożliwia także składanie deklaracji, wniosków i oświadczeń pod jednym warunkiem, tłumaczy Michał Michalski, sekretarz miasta. Aby z tych usług skorzystać, to jest najważniejsze, istnieje konieczność zalogowania się i zarejestrowania do portalu poprzez profil zaufany lub certyfikat kwalifikowany i po wypełnieniu tego można będzie z tych usług korzystać. administracja ma swoich zwolenników wśród Radomian. Na pewno nie trzeba będzie tutaj przyjeżdżać, ponosić kosztów dojazdu, stania w kolejkach. Na pewno będzie łatwiej, bo teraz też jest biuro obsługi klienta i wydaje mi się, że dłużej się załatwia niż było kiedyś. Projekt e-administracji kosztował trochę ponad 3 miliony złotych. To był serwis Trójki. A przed nami sport i Krzysztof Płoniewski. Nie tak miał wyglądać powrót naszych piłkarzy na mundial po 12 latach przerwy. W pierwszym meczu na Mistrzostwa Świata przegrali z Senegalem 1-2, ustępując rywalom przede wszystkim fizycznie i generalnie będąc słabszą drużyną. Pierwszy gol dla ekipy Aliou Cissé padł po rykoszecie i zapisano tę bramkę jako samobójcze trafienie Thiago Cionkowi. Na 2-0 trafił Mbaye Niang po złym podaniu Grzegorza Krychowiaka i nieporozumieniu Jana Bednarka z Wojciechem Szczęsnym. Daliśmy Senegalczykom dwa prezenty, mówił na antenie Telewizji Polskiej Robert Lewandowski. My im daliśmy tak naprawdę te dwie bramki. No i niestety na mundialu takie coś nie może się zdarzyć. Próbowaliśmy walczyć, ale myślę, że paru rzeczy się zabrakło. Komunikacji, takiej chyba wiary w to, że możemy tutaj zwyciężyć i może czasami podjęcia ryzyka spróbowania naprawdę zagrania do przodu, utrzymania się tam przy piłce i stworzenia sytuacji. W końcówce wspomniany Krychowiak po centrze Kamila Grocickiego zdobył efektowną główką bramkę kontaktową, ale tylko na tyle było dziś stać Polaków. Kolejny mecz gramy w niedzielę z Kolumbią, która niespodziewanie 1-2 przegrała z Japonią. Pierwszy gol dla Japończyków padł po rzucie karnym poprzedzonym czerwoną kartką dla Carlosa Sancheza. Jedenastkę wykorzystał Shinji Kagawa. Grający w osłabieniu Kolumbijczycy wyrównali z rzutu wolnego po sprytnym strzale pod murem Juana Fernando Quintero. W drugiej połowie przeważali już piłkarze z kraju kwintnącej wiśni i udokumentowali to bramką Yui Osako. Teraz na mundialu grają gospodarze, Rosjanie z Egiptem. W drużynie z Afryki Północnej od pierwszego gwizdka sędziego po boisku biega Mohamed Salah. Do przerwy mamy remis 0-0. Co poza mundialem? Kolejny medal dla Polski w szermierczych Mistrzostwach Europy w Nowym Sadzie. Brąz w turnieju drużynowym wywalczyli nasi floryciści w składzie Leszek Rajski, Andrzej Rządkowski, Michał Sis, Krystian Gryglewski. W pojedynku o trzecie miejsce pokonali Francuzów, wcześniej w półfinale ulegli Włochom. Zaś Andy Murray uległ 6-7 i 5-7 Nikowi Kyriosowi w pierwszej rundzie tenisowego turnieju na trawiostych kortach Queen's Clubu w Londynie. To był pierwszy mecz byłego lidera rankingu ATP po niemal rocznej przerwie na leczenie kontuzji biodra. I przed nami jeszcze pogoda. Nad ranem od 11 stopni na Podlasiu do 15 na południu i 16 w centrum. W środę od 24 do 28. Wieczorem, w nocy i jutro pogodnie, bez opadów. Nad morzem może powiać silniejszy wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Stowarzyszenie Wolnego Słowa, organizacja pożytku publicznego, łączy i wspiera działaczy opozycji antykomunistycznej i solidarnościowej. Upowszechnia wiedzę i pamięć o niepokornych w PRL. Adam Borowski. Informacje znajdziesz na stronie Stowarzyszenia Wolnego Słowa. www.sws.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Z dekretu Napoleona w hipermarketach Carrefour panować mają jakość i niskie ceny. Skorzystaj z super rabatów do 20 czerwca, 25% na paluszki i orzeszki paczkowane, a do 24 czerwca na wszystkie bombonierki 20% w postaci ebonu na kolejne zakupy. Regulamin na carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. I kto kupił taniej laptopa na mistrzostwa? No Marian. A o ile taniej? A o 500 zł. A co? Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 500 zł. Na przykład laptop Lenovo za jedyne 690 zł. Asus Intel Core i5, grafika Nvidia GeForce 4 giga. Taniej o 500 zł. Media Expert. Nikt nie trzyma Tyskiego tak jak my. Trzymamy mocno, trzymamy wszyscy, trzymamy z całego serca. Ale nieważne jak trzymasz Tyskie, ważne za co trzymasz. Trzymamy Tyskie za dobre spotkanie. Zbigniew Boniek. A żeby było co trzymać, mamy miliony Tyskich do wygrania. Szukaj pod kapslem lub zawleczką i wygrywaj. Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, witam bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Klub Trójki. serdecznie Państwa zapraszam. Zaczynamy. Proszę wybaczyć drżący głos, ale też oglądałem ten mecz, tak jak i Państwo. Może już nie będziemy, chociaż nie, może jakoś spróbujemy powiedzieć coś innego, mniej drżącym głosem. No i rozpoczęliśmy od grupy, która się nazywa Polyphonic Spree. I ta grupa nagrała płytę, zresztą zawsze nagrywa płyty w ogromnych zestawieniach i składach. To nie są żadni sidemeni, tylko to są muzycy, którzy wchodzą w skład tej grupy. W tym wypadku akurat ta płyta nosi tytuł Fragile Army, czyli armia, delikatna armia dosłownie. 24 muzyków grało i jakoś się porozumiewało i jakoś dali rady, jak słychać. Dzisiaj będziemy rozmawiali z panią Marią Jagaciak. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Która jest, teraz poprzedstawiam dalej, powiem, to są skomplikowane słowa, żebym się nie poplątał. Agata Urbanik, dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. I Bartłomiej Świerczewski jest z nami. Dobry wieczór. Z Wrocławia przyjechał Państwu. Specjalnie. Bardzo się cieszę i dziękuję. No to po kolei. Maria Jagaciak, Fundacja Stocznia, koordynatorka Forum Praktyków Partycypacji. We Wrocławiu się odbyło jakiś czas temu już, 2 tygodnie mniej więcej. Dokładnie. Agata Urbanik, która, no i tutaj są te słowa. Fundacja Pole Dialogu to jest łatwo, ale pogotowie facylitacyjne to jest trudno. Co to znaczy facylitacyjne? Facylitacyjne to znaczy facylitacja. To jest takie podejście do rozmowy, do spotkania, które zakłada, że jest potrzebna osoba, która pomoże zobaczyć trochę z dystansu sytuację, i zadba nie tylko o cel, który sobie ludzie wyznaczają, ale również o relacje i osoby, które uczestniczą. Czyli zadba o to, żeby wszystkie osoby miały przestrzeń do tego, żeby zabrać głos i być na tyle bezpieczne, żeby wspólnie ten cel budować. I Bartłomiej Świerszewski, Biuro Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Kolejne trudne słowo. Wrocław? Łatwe. Partycypacja. Co to znaczy? No właśnie, angażowanie, aktywizacja, włączanie mieszkańców. No właśnie, pani sobie coś wypisała z tekstu komentatora z meczu. To może tak, pani tak. Dzisiaj jednym okiem oglądałam mecz. Myślałam też już o naszym spotkaniu dzisiejszym i wynotowałam, już nie wiem, który z panów powiedział, cytuję: co się dzieje? Brak porozumienia, brak komunikacji. Polacy, co wy robicie? No tak, tak powiedział też Lewandowski po meczu. Właśnie pierwsze słowa, które wymówił, to było komunikacja, jeżeli zabrakło właśnie. Tak, no, ja myślę, że to jest taka dobra diagnoza sytuacji, w której się znajemy w ogóle jako społeczeństwo, że gdzieś ten mecz mówi o tym, gdzie jesteśmy, a gdzieś partycypacja czy forum praktyków partycypacji jest taką próbą odpowiedzi na to, na ten deficyt może? Ty jesteś awangardą? Duże słowo, duże słowo. No tak, ja wiem. Ale może daleko idącą awangardą? Czy znaczy, gdzie za wami idzie naród? W jakiej odległości? Bo to ciągle mówimy, może nie ciągle, w Klubie Trójki wiele razy. Ja uważam, to jest bardzo ważna idea i bardzo ciekawy pomysł i to być może nawet przyszłość, może jakaś cicha rewolucja, ale ciągle mówimy o partycypacji, ale właściwie tak po cichutku właśnie. I teraz być może naród jeszcze do tego nie dorósł. No, staramy się rzeczywiście. Nie wiem, czy można powiedzieć, że jesteśmy awangardą, bo to już się dzieje od dłuższego czasu, ale rzeczywiście następuje ta zmiana po cichu, pewnie za bardzo po cichu. W głośnych słowach mówimy o wyborach lokalnych, samorządowych, o referendum. To też jest partycypacja. Tylko że rzeczywiście taka, którą no, mieszkańcy traktują od raz na 4 lata, że trzeba się pojawić przy tej urnie, a ona się dzieje na co dzień. I my staramy się rzeczywiście przyglądać się jej, wspierać. Bartek na co dzień po prostu rzeczywiście jest urzędnikiem, więc no, prowadzi procesy konsultacyjne. My raczej staramy się pomagać przy takich procesach, uczyć dobrych metod, zastanawiać się, jak można w ogóle na różne tematy rozmawiać i gdzie jest ta przestrzeń do tego, żeby robić to po prostu wspólnie. Ja bym nawet powiedziała, że dzięki temu, dzięki takim sytuacjom przyziemnym wręcz, więc ja bym się nie bała nie bałabym się tego, że to jest po cichu gdzieś właśnie przy ziemi, awangarda czy i naród kojarzy mi się takimi dużymi, patetycznymi dość sytuacjami. Prowokować. No tak, ale gdzieś wydaje mi się, że siła tego, co my robimy, staramy się wzmacniać, to jest właśnie ta codzienna sytuacja, kiedy możemy zobaczyć drugą osobę, która niejednokrotnie ma inne zdanie od tego, co ja myślę, może nawet sprzeczne interesy, ale dzięki temu, że możemy rozmawiać, ktoś nam w tym pomaga, to okazuje się, że może udaje się ten interes jakoś połączyć, okazuje się, że ten sąsiad czy sąsiadka idzie coś tutaj wspólnie razem stworzyć i gdzieś rozbajamy chyba sporo trudnych sytuacji. To poproszę o przykłady. To ja bym dodał jeszcze jedną rzecz a propos samego forum, bo to też jest bardzo ciekawe. Piąte już. Forum piąte, tak? Natomiast ilość osób około 300. Wśród tych osób są zarówno przedstawiciele samorządów, przedstawiciele organizacji pozarządowych, przedstawiciele aktywistów, czyli takich aktywnych mieszkańców, są naukowcy, pojawiają się nawet przedstawiciele biznesu i to jest tak naprawdę genialne miejsce do tego, żeby można się było podzielić pewnymi pomysłami, pewnymi spostrzeżeniami, ale też nauczyć się różnych rzeczy od siebie nawzajem. A czy jest jakiś efekt wzrostowy? No bo chyba rzeczywiście to się poszerza się ta baza i te podmioty są różne, prawda? Na przykład samorządy się jednak coraz bardziej w to włączają. Na początku to były tylko NGOsy i koniec. Tak. To znaczy od początku były samorządy, ale kilka samorządów, które rzeczywiście... No można powiedzieć, że po prostu wychodzą przed szereg i starają się już od dawna, pracują nad tym, żeby te konsultacje robić i robić je jak najlepiej, ale to, co jest rzeczywiście efektem dobrym i myślę, że to właśnie przez pączkowanie, że tak powiem, i przez to, że jakoś nawzajem się ta wiedza rozlewa, jest coraz więcej samorządów, coraz więcej przedstawicieli i to właśnie nie tylko dużych miast, ale też takiej średniej wielkości, które... Wsi też? Wsi też. Tak, chociaż to cały czas jest trudne, to znaczy niestety nie umiemy jeszcze aż tak dobrze dotrzeć do mniejszych miejscowości i do mniejszych samorządów, do sołectw. Ale może zajmijmy się jakimś przykładem, czyli tak zwanym, za przeproszeniem, case'em. Jest taka technika, którą państwo też to był jeden z motywów waszych obrad na tym forum, praktyków partycypacji. Mam na myśli panel obywatelski. Mhm. I to jest bardzo dziwna praktyka. Państwo o tym powiedzą szerzej, mam nadzieję, ale na przykład dziwne jest to, że zaprasza się do tego panelu obywatelskiego ludzi z losowania. I właściwie to niby po co i z jakiej racji? Jeżeli ma być jakiś problem rozwiązany, no to powinni nad tym problemem debatować eksperci, a nie ludzie, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia. Zwłaszcza, że na początku, jeszcze kilka tych spotkań jest tak wymyślone, że na początku oni się dopiero tego uczą, o czym mają rozmawiać. No jaki jest sens prowadzenia tego typu działań, proszę mi powiedzieć i nam powiedzieć? Mhm. Bo może jest głębszy. To on jest głębszy, to znaczy on rzeczywiście, panel obywatelski jest taką techniką, która wynika z namysłu nad tym, jak mądrze włączać mieszkańców, jak mądrze można dyskutować nad jakimiś problemami, bo oczywiście można powiedzieć, no bo jednym z tych tematów, które w Polsce jest debatowanych za pomocą panelu obywatelskiego, i to już w dwóch miastach, wcześniej w Gdańsku, ostatnio zakończył się taki panel w Lublinie, jest temat smogu. To jest temat, o którym każdy ma jakąś wiedzę, to znaczy i każdy jest w stanie wymyślić też rozwiązania, ale w jaki sposób można to zrobić rzeczywiście mądrze i tak, żeby powiedzieć, że to jest konsensus społeczny i że to jest coś, o czym nie podjęli decyzję politycy w zamkniętym pokoju, tylko rzeczywiście to jest decyzja podjęta przez mieszkańców. To jest temat trudny. To nie powinno być tak, że są politycy, samorządowcy i oni zapraszają 10 profesorów od smogu. Mhm, ale zapraszają tam. No tak, ale nie tylko profesorów. To jest statystyczny obraz społeczności, prawda? Taki panel. Tak rozumiem. Tak, dokładnie tak jest. Prawda? No dobrze, zapraszają tych 10, czy tam 15, czy 7, czy iluś profesorów najmądrzejszych, jakich mają i pytają, no proszę państwa, to co mamy zrobić w takiej sprawie? I oni mówią, to, wtedy prezydent miasta albo burmistrz mówi, dobrze, robimy to i tyle. Mhm. Tylko, że wtedy nie można powiedzieć, że, to znaczy, wydaje mi się, że to jest to trudniejsze też politycznie, żeby powiedzieć, żeby mieszkańcy to zaakceptowali w sposób łatwy. Więc tutaj przez to, że się oddaje też mieszkańcom tą decyzyjność, są im przedstawieni też eksperci, którzy pokazują im różne rozwiązania, dają im rekomendacje, nad którymi ci mieszkańcy się zastanawiają i ci mieszkańcy podejmują decyzje, które są, jakby wynikają z tej wiedzy, którą mają od ekspertów. Masia, teraz się odwołam tylko do naszych słuchaczy, nie wiem, czy to państwa przekonuje, czy nie. No to będziemy zaraz pewnie rozmawiali, też państwa zaprosimy do tej rozmowy, ale bardzo proszę. Tak, ja jeszcze dodam, że jeśli wspominał pan o tym, że okej, możemy zaprosić profesorów. Mam taki obraz profesorów, że jednak jest to dość homogenizowane środowisko. I to są to pewnie przeważnie mężczyźni, pewnie przeważnie po 60, którzy mają jakiś określony obraz świata. No dobrze, to doktorów też zaprośmy. No okej, no doktorzy chyba te statystyki jest trochę są bardziej wyrównane, ale nadal jest pewna przewaga. Są to osoby dobrze wykształcone, mieszkające w dużych miastach. Ale tutaj ja bym mówiła, że pomijamy perspektywy osób, które na przykład mieszkają na terenach wiejskich chociażby, mają w innych obszarach miast, jeżeli mówimy o smogu, bo te panele obywatelskie odbywały się w miastach, tak? W innych obszarach miast, które mają swoje doświadczenie, mają swoje obserwacje i po pierwsze, to mówi pan, że oni się uczą, te osoby uczestniczące uczą się na temat tego tematu. No to chyba dwie czy trzy sesje są wstępne, żeby eksperci się powiedzieli. Który ekspert tak naprawdę tak się przygotowuje do zabrania głosu na jakiejś konferencji czy wysłuchania. Ale on już się przygotowywał przez 20 lat swojej pracy. I bardzo często jest zanurzony w swojej perspektywie, w jakimś paradygmacie, który uprawia, mówiąc tak już wprost. I niejednokrotnie to, że możemy przy takich sytuacjach dyskusji, gdzie są właśnie dobrane losowo, różnorodne bardzo osoby, pojawiają się nowe myśli, nowe perspektywy. Ja podam przykład o konsultacji, w której ja uczestniczyłam. Nie był to panel obywatelski, ale wydaje mi się, że pokazuje dobrze, o czym mówimy. Chodziło o remont drogi. Chodziło o remont drogi jednej z miejscowości w Polsce. I urzędnik mówił, ale przecież my tą drogę, tę ulicę właściwie wyremontujemy tak od A do Z. Ona będzie wyremontowana, będzie świetna. No, będzie wszystko zrobione. Będzie naprawdę dużo lepiej. I właściwie po co mamy pytać kogokolwiek o zdanie? Ja wiem, jak to zrobić, jakie tutaj ławki zrobić. I okazało się, że osoba, która mieszkała przy tej drodze, ulicy, powiedziała mu, ej, ale przy tej drodze ten bruk powoduje, że jest strasznie głośno. Czy możemy coś z tym zrobić? Ławki, pamiętajmy o tym, żeby ławki miały oparcia, bo czasem o tym zapominamy, a osoby starsze potrzebują się oprzeć. Pamiętajmy, że przy krawężnikach, no, czy one na pewno będą obniżone odpowiednio, żebyśmy mogli wjeżdżać z nimi z wózkiem, czy osoby mające trudności w poruszaniu się mogły się na nie bez problemu dostać. Więc takie, że ta mieszanina właśnie tych głosów eksperckich, które się pojawiają, z głosami wynikającymi z doświadczenia, ale także z innych źródeł wiedzy. No, bo zresztą, ludzie też czytają, mają oglądają telewizję, słuchają podcastów i niejednokrotnie nie tylko z Polski, ale ze świata, więc są też na bieżąco z nowymi trendami jakimiś naukowymi, czy tym, co się dzieje na świecie. Panie Bartłomiej Świerczewski. Dialog z mieszkańcami zawsze poszerza pole widzenia. I to jest właśnie to, o czym przed sekundą była mowa. Jeżeli nawet zatrudnimy super eksperta, który się świetnie zna na jakimś jednym konkretnym temacie, to jego wiedza na pewno jest gigantyczna na dany temat, ale on bardzo rzadko ma możliwość, ma okazję wniknięcia głębiej w specyfikę danego miejsca, w danego tematu. I to jest tak, że jeżeli połączymy te dwie rzeczy razem, czyli wiedzę eksperta i wiedzę tej osoby, która korzysta z danej przestrzeni, która tam żyje, mieszka, widzi ją na co dzień, widzi ją w różnych porach dnia, nocy, o różnej pogodzie i tak dalej, to ona jest w stanie wyłapać i znaleźć takie elementy, za które nierzadko, i to też jest ciekawy wniosek z perspektywy urzędowej, czyli tak jakby tej strony, którą ja reprezentuję, urząd bardzo często musiałby bardzo dużo zapłacić tak naprawdę za pozyskanie takiej wiedzy, a i tak często pozyskanie takiej wiedzy jest niemal niemożliwe. Dyskusja z mieszkańcami daje możliwość dowiedzenia się o wiele więcej odnośnie przestrzeni, którą chcemy zmieniać. Aha. I to jest właśnie to. To kto teraz? Jeszcze chciałam rzeczywiście Maria tutaj Jagacie. Dodać do tego, co Bartek powiedział. Też właśnie przykład z początku tego panelu obywatelskiego. Pierwsze głosy eksperckie. Przyjechała pani z Warszawy, która mówiła o tym, jak miasto może wyglądać zupełnie inaczej, jeżeli wytnie się z niego samochody. To znaczy, jeżeli się przestrzenie uwolni dla mieszkańców. Ważny temat jest z perspektywy smogu, samochody, które w mieście stoją w korkach. I pokazywała zmiany, które w Szanghaju nastąpiły, gdzie sześciopasmowa autostrada została zamknięta i został zrobiony skwer dla mieszkańców. Też wydawałoby się nie do pomyślenia, udało się. I jedna z pań, z panelistek mówi, ale proszę pani, czy pani była w Lublinie? W ogóle, to w ogóle to jest niemożliwe. I tak jakby odwracając sytuację, że też jakby nie zawsze jest wiara w mieszkańcach, że coś można zrobić. Pod koniec to się odmieniło, to znaczy jakby no ta perspektywa i w rozmowie, i w kolejnych eksperckich wystąpieniach okazało się, że można próbować, że można też no jakoś myśleć bardziej. To idźmy w tę stronę. Tylko w tę stronę są dwie tutaj widzę. Jedna strona jest taka, znaczy, czy mieszkańcy chcą się włączać? To jest pierwsze pytanie. A druga, że jak już się włączają, na przykład mamy ten panel obywatelski albo różne inne techniki, jest ich bardzo wiele, pewnie kilkanaście, może kilkadziesiąt praktykowanych w różnych miejscach na świecie, w Polsce też, to no, trzeba jakoś z nimi rozmawiać. No przecież jak jest statystyczna, w tym wypadku statystyczna reprezentacja jakiejś społeczności, to tam musi być bardzo, no, ludzie są, się po prostu różnią, prawda? I pewnie mają różne zdanie i się pewnie kłócą. No to jak to zrobić, żeby no właśnie co, żeby się nie kłócili, czy no właśnie jaki jest cel i metoda? To chyba do pani pytanie. Może tak, jeszcze chciałam zwrócić na jedną sprawę uwagę, że to, że wykorzystujemy różne techniki, różne metody, które wzmacniają partycypację, no nie wynika z jakiegoś naszego widzimisię, tylko wynika z przestrzeni, którą stworzył nam ustawodawca, który zapisał konsultacje społeczne w prawie. Więc też to nie jest, to jest jakaś taka mądrość, która pozwala właśnie docenia udział. No tak, ale nie określił ludzi formy. Nie określił formy, jasne. Więc możemy patrzeć dokładnie, zapewniać to, żeby osoby jak najbardziej się mogły angażować. Już przechodzę do tego co pan pytał. Czy chcą się włączać? No na pewno to jest tak, że jesteśmy stosunkowo młodą demokracją, która jeszcze pokoleniowo być może no, nie jesteśmy przekonani, że nasz głos ma znaczenie, że my możemy, mamy wpływ na coś, że nasze zdanie będzie brane serio pod uwagę. I o ile bardzo dużo się wydarzyło w temacie właśnie jakości konsultacji społecznych, no tyle jednak sporo procesów, czy na poziomie lokalnym, czy centralnym, ma też taki fasadowy wymiar. Tutaj jest też ta praca, którą musimy wykonać, czy wykonujemy, żeby mimo wszystko zachęcać ludzi do tego, żeby się włączali, też no, wywierali nacisk na władze, na urzędy też poniekąd, żeby brały pod uwagę, odnosiły się do uwag zgłaszanych w procesie konsultacji. A druga rzecz, o której pan mówił, czyli o tym, jak się już włączają, no to co wtedy? Czy się kłócą, no dobrze, czy się ale nie kłócą? Skoro pani już o tym powiedziała, tak. Żebyśmy nie wpłynęli w nirwanę, to tak. Ja zapytam, czy te ich głosy są brane pod uwagę. No bo to może być tak. Włodarze miast albo wsi chcą sobie zrobić PR, chcą być miłymi wujkami czy ciociami, robią tam jeden, drugi panel, ludzie sobie pogadają i tyle. Jaki jest wpływ tego wszystkiego potem na realność? To ja powiem trochę o innym narzędziu, ale odpowiadając na pana pytanie. Budżety partycypacyjne, obywatelskie, jakkolwiek ich nie nazywać, to jest ciekawy przykład, który może być wykorzystany, który pojawił się i jakby idea jest jak najbardziej słuszna. Chodzi o to, żeby włączyć mieszkańców właśnie w to, w jaki sposób, co się powinno dziać w gminie, w mieście i tak dalej. Natomiast narzędzie, które jest wykorzystywane w bardzo różny sposób, czasami w taki najgorszy, najniższy z tych poziomów, no to jest właśnie taka marchewka, która jest dawana mieszkańcom. Mieszkańcy, możecie podjąć decyzję odnośnie jakiejś tam kwoty, ale tak naprawdę, słuchajcie, to wy sobie tę decyzję podejmiecie, ale tak naprawdę to my na końcu to i tak my podejmiemy. Urzędy i tak na końcu zdecydujemy. Tak? I to jest ten zły przykład, w którym kierunku iść to nie powinno. Natomiast bardzo często budżety obywatelskie służą zupełnie innemu celowi. Tak jest na przykład we Wrocławiu. We Wrocławiu ten budżet nie jest budżetem inwestycyjnym. Od samego początku mówimy, że on służy aktywizacji, czyli my tak naprawdę za pomocą narzędzia chcemy dawać szansę, my nazywamy ich liderami, czyli tym osobom, które składają projekty, chcemy dawać szansę na taki samorozwój, ale też rozwój miejsca, wokół którego mieszkają. I to, co ciekawego obserwujemy, to jest to, że bardzo często wokół tej jednej osoby, tego lidera, który złożył projekt, buduje się społeczność. Czyli to są te osoby, które razem z nim się troszczą, chcą doprowadzić do tego, żeby dany plac zabaw, dane boisko powstało, ale co jest ciekawe, co się dzieje później dalej, bo to jest tak naprawdę klucz wszystkiego. No jakie jest to klucz? To jest to, że wokół tej osoby buduje się grupa i ta grupa często przekształca się albo w organizację pozarządową, albo w jakąś inną grupę tak aktywnych osób, które rozwiązują inne problemy na osiedlu, czyli aktywizują innych mieszkańców, organizują pchletargi, organizują aktywne życie danego osiedla, danej społeczności, organizują zajęcia dla dzieciaków, dla seniorów, czyli organizują czas wolny, ale tak samo wpływają później dalej na inne przestrzenie. Chcą, żeby one się zmieniały pozytywnie dla osób młodszych, starszych, sprawnych, niepełnosprawnych, korzystających z rowerów, z piłki nożnej, czegokolwiek innego. Oni się angażują w tą lokalną społeczność, a bardzo często idą czasami dalej, czyli na przykład zostają radnymi osiedlowymi. Czyli taka siłownia, tak? Ten budżet partycypacyjny jest rodzajem siłowni, tak? Ten treningu. Jak najbardziej tak. Tak naprawdę, gdy jest odpowiednio pomyślany, gdy jest odpowiednio skrojony dla potrzeb danej konkretnej gminy, konkretnego miasta, to on może mieć ogólne, ogromne zalety. Ale niestety... Niestety, to ciekawe. Czasami jest to niestety. Ostatnie zmiany, które miały miejsce w przepisach, w ustawie, powodują, że te budżety, które w każdym mieście wyglądały inaczej, zostały zrównane, zostały określone, sformatowane w podobny sposób, będą musiały powielać pewne rzeczy, które ustawa zapisała, narzuciła. Nie dano jakby swobody samorządom do tego, żeby one mogły kreować swoje własne budżety obywatelskie. Według własnych zasad, tak? Żeby były inne narzędzia, tak? To rozumiem, że o to chodzi. Według własnych zasad, według własnych pomysłów. My na przykład na forum partycypacji, jak się spotykamy, się okazuje, że jest 50 przedstawicieli różnych miast i każdy z nich ma trochę inny model. I to jest fajne, bo my możemy obserwować, w jaki sposób to się dzieje w większym mieście, w mniejszym mieście, jakie oni szczegółowe narzędzia stosują, na przykład przy tej technice, ale potem dzięki temu możemy korzystać z tego. Podam przykład, świetny przykład z Gorzowa Wielkopolskiego, bo to jest taki no, sztandarowa sprawa. Zwykle, jak się myśli o budżecie obywatelskim czy partycypacyjnym, myśli się o głosowaniu, plebiscycie. Uh-huh. Który projekt zdobędzie największe poparcie? W Gorzowie głosowanie jest ostatecznością. Odbywają się spotkania rejonowe, miasto jest podzielone na rejony, w których mieszkańcy mogą się dogadać i połączyć projekty różne w jeden, zdecydować na drodze porozumienia i rozmowy, które będą wybrane do realizacji w kolejnym roku budżetowym. No dobrze, a dlaczego plebiscyt jest niedobry? Bardzo... No, większość decyduje i już. Tego, tak, bo tylko zakłada... to, co Bartek powiedział, nie buduje współpracy. Co więcej, zawsze wygra silniejszy. Czyli jeżeli... Kogoś wykluczamy. Konkretny przykład. Jeżeli jest pan prezesem wielkiego klubu sportowego, który budzi, no, który interesuje dużo mieszkańców, to w tym momencie w budżecie obywatelskim może pan przekonać w łatwy sposób, łatwiejszy sposób niż na przykład ja, który mieszkam na jakimś osiedlu i jestem osobą anonimową, może pan łatwiej przekonać dużą grupę osób do tego, żeby zagłosowała na dany projekt. Teraz pytanie, czy ten projekt jest bardziej potrzebny, czy mój jest bardziej potrzebny? Wygrywa zawsze silniejszy. Mhm. Taki sam model oprócz Gorzowa funkcjonował do tej pory w Dąbrowie Górniczej. A tam też w taki sposób to działało. No do niestety, tej pory dlatego, że ustawa się zmieniła. Tak, bo ustawa nakazuje przeprowadzenie głosowania. Ona już jest podpisana? Jest podpisana, jest przyjęta też? W styczniu, tak, zacznie obowiązywać od nowej kadencji samorządu. Dlatego też jednym z tematów, który pojawił się w ramach Forum Praktyków Partycypacji, był apel do prezydenta Dudy o to, żeby można było zmienić te przepisy pod takim kątem, żeby dać większą swobodę samorządów w kształtowaniu po prostu tych budżetów. Dobrze, ale jeszcze zostaje, bo zanim jeszcze słuchaczy zaprosimy do rozmowy, no to pytanie o sprawczość. Czy władze słuchają tych rozstrzygnięć, które, czyli mieszkańców, mówiąc krótko, tak czy nie? Bywa. Różnie to bywa. No bo to jest podstawa. Jeżeli nie słuchają, to w ogóle to nie ma sensu ta zabawa, cała ta zabawa, przepraszam za to słowo. W samych tym procesie konsultacyjnym jest wpisane to, że to jest doradczy proces, tak, w którym mieszkańcy mogą podpowiedzieć, nie wiem, urzędnikom władzy na różnym szczeblu, jakie decyzje podjąć. No i oczywiście, jeżeli zakładamy dobrą wolę, no to taki proces kończy się przyjęciem tego, co mieszkańcy... W Polsce, no bo to już te różne partycypacyjne metody, przez jakiś czas o nich mówimy, one istnieją, funkcjonują, miasta się nimi chwalą i tak dalej, ale... Wszystko zależy od miasta. Niestety, ale też nie tylko od miasta, a zależy od poszczególnych po prostu osób, które są odpowiedzialne za proces. Wydaje mi się, że jest coraz lepiej, to znaczy, że jest coraz większe zaufanie po obydwu stronach. Jest to bardzo trudne, szczególnie teraz w obecnych czasach, ale... Dyplomatyczny język. No tak 30% czy 70% słuchalności. To jest zasadnicza historia. Tak, jeżeli prawda. Ludzie mają się angażować, no to muszą widzieć efekt tego, co robią, prawda? Zwłaszcza, że to jest takie trudne. Trzeba ich zebrać, trzeba wymyślić różne strategie, techniki, narzędzia i tak dalej, jakoś z nimi porozmawiać, żeby się nie kłócili. Albo jak najmniej kłócili, prawda? Potem się okazuje, że ten ktoś tam zrobi po swojemu. No to nie ma sensu cała ta historia. Bardzo często mieszkańcy mają coś takiego, że według nich dobry proces dyskusji o danym temacie kończyć się powinien na tym, że to oni powinni podejmować decyzję na samym końcu. Konsultacje nie jakby z samej zasady, jakby z mocy prawa tak naprawdę trochę nie na tym polegają. One, tak jak mówiłem, poszerzają pewną perspektywę, poszerzają pewną wiedzę. I później, jeżeli są dobrze przeprowadzone, to faktycznie jest tak, że duża grupa, która się interesuje danym tematem, powinna zrozumieć, że rozwiązanie, które jest zaproponowane, jest rozwiązaniem bardziej realnym niż to inne. Oni sami powinni do tego dojść. Ale bardzo często jest tak, że konsultacje kończą się, mamy możliwe, równoważne i równorzędne trzy możliwości wykonania danego tematu. No i później jest tak, że ktoś musi podjąć decyzję. I zawsze przy podjęciu każdej decyzji no, ktoś może być poszkodowany. I to jest na pewno coś, co bardzo trudne. Że wszystko ma być uwzględnione, tylko mówię, że postuluję to, żeby głos był wzięty pod uwagę, żeby ludzie mieli poczucie sprawczości, podmiotowości, prawda? To jest absolutny warunek, bez którego moim zdaniem konsultacje sensu nie mają. Myślę, że ważne jest to, że jasne, i najlepszą sytuacją jest ta, w której mój głos jest wzięty pod uwagę w danym projekcie, ale równie ważne nawet jest to, jeżeli nawet ktoś się nie zgadza z moim głosem, czy nie uwzględnia go, żeby na końcu powiedział mi, dlaczego się nie zgadza. Bo ja wtedy mogę uznać, że coś rzeczywiście nie miało sensu, albo nie było tak usprawiedliwione. Co więcej, mogę powiedzieć, że w naszym doświadczeniu my ćwiczymy coś takiego też z Pola Dialogu i Stocznia też, jak taka praktyczna edukacja obywatelska. Czyli w warszawskich szkołach, na Targuchu i we Włochach prowadzimy lekcje o budżecie budżecie partycypacyjnym, zachęcając młode osoby do tego, żeby zgłosiły własny projekt. I jasne, najbardziej idealna sytuacja, która miała miejsce dwa lata temu, jest taka, że zgłaszają projekt, ten projekt zostaje przegłosowany i sześć takich projektów młodych osób rzeczywiście zostało zrealizowanych w Warszawie. Ale z tego, co jak rozmawialiśmy z uczniami, uczennicami, to mówili, że równie ważne dla nich było to, że ktoś potraktował ich poważnie, że wzięli udział w publicznej dyskusji, były do nich kierowane pytania. Ktoś rzeczywiście zobaczył, że mogą coś zaproponować, co jest sensowne. Nie potraktował ich per noga, tylko dlatego, że są młodzi. I to dało im naprawdę kopa właśnie takiej sprawczości, mimo że być może tak naprawdę w fizycznym świecie nic się nie zmieniło, ten projekt nie został zrealizowany. Ale i wydaje mi się, że to też do pewnego stopnia ma znaczenie z dorosłymi, bo jak świat światem, jak prowadziłam różne rozmowy i procesy konsultacji, to rodzaj satysfakcji, który uczestniczył, uczestniczki mieli z tego, że to była dobra rozmowa, gdzie owszem, były emocje, bo to był ważny temat, tak jak przy debatach obywatelskich związanych z Narodową Strategią Ochrony Owadów Zapylających. Były emocje, ale jednocześnie i różne interesy, ale jednocześnie była rama, była osoba prowadząca całe spotkanie, facilitatorka, która dbała właśnie o bezpieczeństwo i o to, żeby naprawdę na pewno się wysłuchać. Ja jestem facylitatorem tutaj, prawda? Myślę, że... No dobrze, to ja zapraszam Państwa do rozmowy. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam. Maria Jagaciak, Agata Urbanik i Bartłomiej Świerszewski są z nami dzisiaj. Uczestnicy, może powiem tak bardzo ogólnie, żeby Państwo już tak nie przedstawiać tymi trudnymi słowami. We Wrocławiu było Forum Praktyków Partycypacji. Bardzo ważne spotkanie właśnie owych praktyków, którzy tutaj także są. I teraz jeszcze kwestia, właściwie to, co byłoby sukcesem? Jaka, żeby ile osób się zaangażowało w takie działania? Czy są jakieś, można to jakoś określić, czy nie? Wszystko zależy od procesu, o którym rozmawiamy. Mam wrażenie, że, znaczy właściwie to nie wrażenie, mam pewność, że w naszym kraju zaangażowaniem się we wszystkie społeczne sprawy jest bardzo krucho i to widać tematu związanego z wyborów, czy to są wybory ogólnopolskie, samorządowe, czy takie zupełnie lokalne związane z wyborami, nie wiem, samorządów osiedlowych na przykład, czyli tych takich najmniejszych jednostek miejskich. Ale co ciekawe, jeżeli damy mieszkańcom narzędzie takie bardziej realne, takie bardziej proste, bardziej takie zrozumiałe przez nich, jak na przykład budżet obywatelski partycypacyjny, no to się może okazać, że to zaangażowanie znacznie rośnie w porównaniu z innymi narzędziami. Żebyśmy się jakichś liczb trzymali może, jeśli to jest możliwe. No na przykład mecz Islandii w tym kraju oglądało 96, nie pamiętam, 1 albo ileś procent populacji Islandii. No to jest oczywiście ogromny sukces. Ale no, jeśli chodzi o działania partycypacyjne, no to ile to byłoby sukcesem? 10%, 5, 20, 30? Czy są jakieś... No moim zdaniem, gdybyśmy patrzyli tak ogólnie na taką ilość ogólnego zaangażowania w te takie sprawy, powiedzmy, miejskie, to te 10% byłoby naprawdę bardzo dużym sukcesem, gdybyśmy potrafili dotrzeć i przyciągnąć te osoby, ale tutaj dotykamy jeszcze jednej kwestii, która jest szalenie trudna tak technicznie do wykonania, dlatego, bo jedna rzecz to jest przyciągnąć człowieka na spotkanie, a druga rzecz to jest poinformować. Mhm. Wydaje mi się, że mieszkaniec powinien wiedzieć o czymś, że coś się dzieje, a potem podejmuje decyzję, czy chce, czy nie chce. Dzisiaj my mamy taki kłopot we Wrocławiu, podejrzewam, że w innych miastach jest podobnie, dotarcie z informacją do mieszkańca. Wydaje się, że w dzisiejszych czasach mamy media społecznościowe, media zwyczajne, się, to jest bardzo tak dalej. Mamy tego bardzo dużo. Ale się okazuje i bardzo często mieszkańcy nawet sami nam o tym mówią, że mają zalew informacji, więc im ciężko wybrać coś takiego konkretnego, co by ich naprawdę bardzo interesowało. A z drugiej strony jest tak, że na pytanie, w jaki sposób byście chcieli tą informację otrzymać, oni mówią, no, najlepiej elektronicznie. I zaczyna nam się robić kółko zamknięte. Znaczy, sama informacja, która jest dostarczana do mieszkańca drogą elektroniczną, to nie jest skuteczna informacja. Tych ścieżek powinno być jak najwięcej i one będą prowadziły do tego, że ta ilość osób angażujących się, w mojej opinii, będzie rosła. No niestety to jest proces i to będzie coś, co będzie trwało pewnie wiele lat. Dodała, że jakby ilość jest jasna, ważna, ale też jakość tych procentów też jest istotna. Czyli na przykład jeżeli mamy 10% znowu najbogatszych, najlepiej wykształconych osób mieszkających w miastach, no to nie jest to same 10%, jeśli to byłoby 10%, w których dużą grupę stanowiłyby także osoby z niepełnosprawnościami, o niskim statusie społeczno-ekonomicznym i tak dalej, i tak dalej. Bo ich nie chce słuchać, tak, prawda? Tak, i też to, co istotne, inną sprawą, taką barierą w dotarciu do grup, które nie mają nim nawyku, czy też umiejętności zabierania głosu, bo to trzeba naprawdę dużych kompetencji. Ja myślę, że my nie doceniamy niejednokrotnie tego, że żeby zabrać głos na publicznym spotkaniu, to trzeba naprawdę mieć pewność siebie, kompetencje i odpowiednie zaplecze kulturowe, można by powiedzieć, żeby mieć jeszcze, żeby coś sensem powiedzieć i żeby jeszcze mieć przekonanie, że ja mogę coś naprawdę powiedzieć, co wniesie coś do dyskusji. No właśnie, to bardzo cenna uwaga, bardzo dziękuję, ale być może teraz powinniśmy porozmawiać chociaż chwilę o tych technikach, które Państwo proponują. Właśnie chciałam. Znaczy, czy one są takie, że to umożliwia? Chciałam do tego nawiązać, bo to jest to, od czego Pan też wyszedł. No, dlaczego w ogóle pytać zwykłego mieszkańca o coś, skoro ekspert może dużo więcej powiedzieć. No i tak samo tutaj te 10%. Robiliśmy 2 lata temu takie badania ogólnopolskie. Stocznia, tak? Tak, jako stocznia. Dotyczące tego, ile ludzi w ogóle angażuje się obywatelsko. No i to było około 10%. To znaczy, że ktoś wziął w ogóle udział. Tak, że ktoś wziął udział, że słyszał o konsultacjach, że tam wziął w czymś udział, poszedł na jakieś spotkanie, załatwił jakąś sprawę w urzędzie. Myśmy też to tak traktowali szeroko, jakby ten katalog. No więc to już w Polsce niby jest, ale to jest za mało. To znaczy, to jest właśnie pytanie, no jak się ludzie angażują, też jak często i czy wracają. To znaczy, czy ktoś podjął ten wysiłek raz, czy wrócił. I tutaj te techniki są rzeczywiście istotne, to znaczy... No na przykład jakie są? No, może jakiś przykład? No może ten nieszczęsny, ale i szczęsny panel obywatelski jest dla mnie jakimś super odświeżeniem przez to, że rzeczywiście zmusza do tego, żeby ta grupa była pełna i kompletna o różne typy osób, które mieszkają w różnych częściach miasta. Czyli całe miasto w skali mikro. Tak? Dokładnie, które mają różne wykształcenie, różne kompetencje, a nie tylko to są, no bo często jest tak, jak rozmawiamy z urzędnikami, że mają kłopot. My też, jak prowadzimy jakieś spotkania, mamy kłopot z tym, że to są często te same osoby, które przychodzą, które są aktywne, chcą się wypowiedzieć. Te same są, które mają już te kompetencje, o których mówi Agata, że się nie boją po prostu i też nie jest to dla nich problemem, żeby spędzić 3 godziny po pracy na spotkaniu w szkole podstawowej, tak? Bo to też jest duży wysiłek i duża trudność i mnie to absolutnie też nie dziwi. A z drugiej strony, jeżeli się przyjmie, że robimy jakieś konsultacje tylko przez ankietę internetową, która jest dostępna i można wypełnić o 22 w domu, a nie przechodzić właśnie na to rzeczone spotkanie, no to tutaj też pytanie, czy się uda zebrać te informacje, które można by zebrać na warsztacie i podczas deliberacji. No i ten panel obywatelski jest czymś takim, który zmusza do tego, żeby ci ludzie się zebrali i bardzo różnorodni. I... Czy im się za to płaci? Tak. Tak. Aha. Tak. Czyli uczciwie. Uczciwie się płaci, tak. No spędzają 6 kolejnych sobót na przykład, no więc poświęcają też swój czas dla miasta. I bierze się pod uwagę to, co ustalili? I bierze się pod uwagę to, co ustalili. Jest to wypowiedziane zazwyczaj przez, nie w formie żadnej uchwały, no, na przykład, dobrze, ja tak będę teraz jednak przyciskał i dopytywał z tym smogiem, no bo jak rozumiem, to były tematy tych paneli. Czy prezydenci miast gdzieś odbywały takie panele a propos smogu, czy wzięli pod uwagę doświadczenia i uchwały tych, no chyba to jest właściwe słowo. W Gdańsku to się dzieje. Aha. I jest przyjęte też przed każdym z tych paneli było tak, że odbyła się konferencja prasowa, na której prezydent powiedział, że przyjmie rekomendacje, jeżeli będą poświadczone głosowaniem 80% panelistów. No i tak też było w Gdańsku za każdym razem. W Lublinie no, jest dopiero początek drogi, no bo dopiero się zakończyły miesiąc temu te spotkania, w związku z tym no, teraz te rekomendacje będą ogłoszone publicznie i zobaczymy. No, czas pokaże, ale deklaracja polityczna jest. Panie Bartłomieju, pan. Ja powiem zupełnie innym narzędziu w kontekście tego wykluczenia. We Wrocławiu stosujemy od czasu do czasu takie narzędzie, się nazywa to Planning for Real. Polega... Planning for co? For Real. Na poważnie. Naprawdę. Na poważnie. Na serio. Tak. Dziękuję. Polega ono na tym, że i to jest właśnie ciekawa jest jakby cała droga procesu. Krótko o tym powiem. Na początku dzieciaki w szkole budują makietę swojego osiedla, miejsca, które ich interesują. Taką realną makietę na planach miejscowych stawiają. Domki, drzewka, malują i tak dalej. Dzięki temu uzyskuje się taką rzecz, że one potem wracają do domu, mówią: mamy, tacie, słuchaj, brałem udział w czymś takim, ta makieta będzie wystawiona, nie wiem, w szkole, na osiedlu, przyjdź, zobaczyć, jak to działa. Więc mamy jakby rozsianie wiedzy w różnych częściach osiedla. Dodatkowo stosujemy oczywiście standardowe metody informowania o czymś takim, po czym przychodzą mieszkańcy i na tej makiecie stawiają, zaznaczają problemy, które na danym miejscu występują. Ta metoda jest bardzo dobra dlatego, ponieważ ona jakby nie wyklucza tych osób, które właśnie nie potrafią zabrać głosu, które mają trudności z wypowiedzeniem się na jakimś otwartym forum, które są bardziej ciche, bardziej skromne, które mają różne problemy, o których nie chcą mówić otwarcie na spotkaniach, natomiast na tej makiecie one konkretnie zaznaczają, w tym miejscu jest problem taki, że nie można przejść przez ulicę, tutaj jest problem taki, że jest niebezpiecznie, tam nie świeci lampa, tutaj nie wiem, ktoś sprzedaje narkotyki i generalnie dzięki czemuś takiemu miasto jest w stanie zebrać dużą wiedzę pod warunkiem, że dotrze do dużej ilości mieszkańców odnośnie tego, co się dzieje w danej przestrzeni i jak daną przestrzeń można byłoby przeprojektować, dlatego, bo potem ci mieszkańcy mówią, te rzeczy są dla nas ważniejsze, te są drugoważne i tak dalej, i tak dalej, ale też proponują pewne rozwiązania. Pani Agato. Tak, ja myślę, że dużo z tych metod, o której Bartek mówiłeś na przykład, ma to do siebie, że ściąga nas na poziom konkretu, czegoś, co jest bliskie i też każdej rozmowie chyba dobrze robi, kiedy mówimy o tym, co my, czego my osobiście doświadczamy, a nie co jest w ogóle, co się zdarza. I jeszcze jedną metodą, o której chciałam powiedzieć, która właśnie zabezpiecza, wyrównuje wiedzę i kompetencje osób, które uczestniczą, są gry dyskusyjne. Gry dyskusyjne, tak. I to jest coś takiego, co z jednej strony nie ma takiej trudnego słownictwa w nazwie. Gra to może być coś przyjemnego. No tak. Co jeszcze? Jest osoba, która prowadzi stolik, to jest przy stolikach się odbywa, trwa 2-3 godziny, jest scenariusz, jest instrukcja, krok po kroku to się będzie działo, jest plansza, która im pokazuje w wizualny sposób, o czym będziemy rozmawiać i co więcej, są jeszcze karty wiedzy, specjalnie opracowane przez zespół merytoryczny, które uczestnicy, uczestniczki losują, dostają, mogą je przeczytać, wymienić się i w związku z tym ze sobą i w związku z tym albo powołać na coś, albo z czym nie zgodzić, albo schować się za kartą, mówiąc, ja tak nie uważam może, ale tu jest ta karta i ona, to mi daje taką przestrzeń, żeby jakiś niepopularny być może pogląd wprowadzić. I osoba prowadząca może też, która jest przy każdym stoliku, też dba o to, żeby osoby, które się nie wypowiadają, na przykład powiedział, a którą kartę pani zatrzymała, jaką taką interesującą dla pani. Więc włącza i tworzy przestrzeń, jest po prostu struktura, która to umożliwia, rama do rozmowy. To może iśmy w tę stronę, bo to pani już zaczęła o tym mówić, ale moim zdaniem to jest kluczowe. No, padło takie stwierdzenie, że ten panel obywatelski wtedy ma moc, kiedy 80% ludzi podpisze się pod tymi ustaleniami, prawda? No to znaczy, że oni się muszą dogadać. Tak. To jak prowadzić takie spotkania, żeby się ludzie dogadywali? To jest nasz podstawowy polski problem, nie tylko w piłce nożnej, prawda? No może o tym porozmawiajmy jeszcze przez chwilę. Proszę, żeby, no może się czegoś dowiemy i zastosujemy w życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. No to są rzeczywiście różne techniki facylitacyjne, znowu użyję tego trudnego słowa, ale generalnie rozpracowywanie po prostu, akurat przy panelu obywatelskim jest tak, że się pracuje nad rekomendacjami, które zostały stworzone i się w różny sposób o nich rozmawia, to znaczy w mniejszych gronach przede wszystkim, w mniejszych grupach pracuje się na poszczególnym zestawie. Każdy ma jakąś przestrzeń do tego, żeby w tej mniejszej grupie wyrazić swoje zdanie. No tutaj akurat nie ma jakichś szczególnych fajerwerków w tych metodach. Więc może Agata jeszcze coś. Ja myślę, że to tak naprawdę nawet nie chodzi. Pani jest szefową instytucji, która się nazywa Pole Dialogu, więc to jest bardzo obiecująca nazwa. Jestem daleka od fajerwerków tak naprawdę. Mi się wydaje, że jestem zdania i bardzo w to wierzę, że przepis na dobrą rozmowę to jest to, żeby nie bać się różnicy zdań, nie bać się emocji, bo jeżeli pojawiają się emocje, znaczy, że temat jest ważny. Kiedy to możliwe, zaangażujmy osobę zewnętrzną, która pomoże zaangażowanym emocjonalnie stronom, jednym, dwóm, trzech, bardzo często jest bardzo wiele stron, odetchnąć i też pomoże na przykład zadbać o to, żeby kultura wypowiedzi, czy zwracanie się do siebie bezpośrednio, mówienie o konkrecie, występowało. To jest bardzo, bardzo istotne. Bo też nie dałabym się zwieść temu obrazkowi, który jest bardzo no, ponętny, tak jak trochę te polifoniczne chóry, które razem, jednym głosem, bez ani jednego fałszywego dźwięku grają. Ja bym była wyczulona na to, żeby szukać tych niepasujących do głównego nurtu wypowiedzi, na nich się też koncentrować, dawać przestrzeń, żeby je wzmocnić wręcz. Bo wtedy rzeczywiście mamy pewność, że dotykamy ważnych spraw. Wzmocnić? Wzmocnić. Dać przestrzeń tym głosom, które są niepopularne. Aha. Żeby zrozumieć, na czym polega... Czy ma pani, państwo może mają taki pomysł, co zrobić w takiej perspektywie naszej narodowej, ogólnopolskiej, żeby ten konflikt jakoś, żeby coś tak się tak stało, żebyśmy się mogli dogadać? Jest jakieś, no ja rozumiem, że odbiegamy teraz od tematu, ale może nie. Bo jesteście awangardą. Mhm. Uczycie ludzi, jak się rozmawia, włączania, partycypacji i tak dalej, no to może coś wyniknie z takich, może jest jakiś sposób. Ja myślę, że pierwsza rzecz, którą chciałabym zrobić, to jest to, żeby usiąść wspólnie i porozmawiać trochę o znaczeniu wyrazów. Co my rozumiemy przez Polskę, co my rozumiemy przez to obywatela, obywatelkę, co rozumiemy pod hasłem naród. Różne takie słowa, klucze, które gdzieś nas krępują bardzo mocno i nie chodzi nawet o to, żeby się przekonać do czegoś, bo z mojego punktu widzenia, kiedy zaczynam się przekonywać, to już wchodzimy w konfrontację i możemy skończyć konflikt, bo chcemy kogoś zagadać i przegadać i wygrać. Kluczowe jest to, żeby dać sobie przestrzeń, żeby się trochę zrozumieć. Jest świetna książka mówiąca trochę o tym, Obcy we własnym kraju, profesorki, teraz nie pamiętam, już nie pamiętam jej nazwiska niestety, z Berkeley, która była, gnębiło ją strasznie, dlaczego Stany podzieliły się tak mocno na demokratów i republikanów, lewice, prawice, różne są te podziały i przeniosła się na te badania chyba trwały 4-5 lat, do Luizjany. I starała się zrozumieć, odtworzyć trochę mapę poznawczą. Z tych takich mądrzejszych ze wschodniego wybrzeża. To jest taki najbardziej republikański z republikańskich Stanów, najbiedniejszy również, borykający się z wieloma problemami. I ona pojechała tam, żeby odtworzyć mapę empatii, jak to nazywa, zrozumieć, na czym polega świat, wspólnota wartości tej drugiej, mówię to w cudzysłowie, strony. I okazało się, i czego my się możemy, my, ci demokraci z Kalifornii, nauczyć, lewicowcy, od tamtych konserwatystów. Jest jakieś takie założenie, że możemy się czegokolwiek nauczyć. Nauczyć zrozumieć się lepiej, bo koniec końców gdzieś być może mamy coś wspólnego do zobaczenia, tylko musimy sobie dać szansę na to, żeby się zobaczyć nawzajem. Panie Bartłomieju, proszę bardzo. Wydaje mi się, że taką ładną pętlę zatoczyliśmy. Zaczęliśmy od komunikacji, skończyliśmy na komunikacji, dlatego, bo w każdym tym jednym procesie, a w każdej tej jednej rozmowie najważniejsza jest właśnie rozmowa i chęć wysłuchania siebie, żeby urzędnik chciał wysłuchać mieszkańca, żeby mieszkaniec chciał przyjść i chciał powiedzieć, co mu leży na wątrobie, ale też, żeby wyszedł stamtąd z takim poczuciem, że ktoś go wysłuchał i ten głos nie będzie puszczony tak sobie w eter gdziekolwiek, tylko on będzie, ktoś nad nim się pochyli. I tak naprawdę to jest to budowanie takiej trudnej relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami tych procesów, ale komunikacja jest tutaj podstawą. My we Wrocławiu mamy nawet nie tyle hasło, co bardziej jakby kierunek taki, który wyznaczamy, Wrocław rozmawia, czyli tak naprawdę taki, tym mianem nazywamy wszystkie procesy, które toczymy w mieście, dyskusji z mieszkańcami. Aha. Ale żeby nie było tak różowo, to z pięciu forów na dwóch były sesje, które były zawsze bardzo liczne o wypaleniu partycypatora i o coachingowe, bo to nie jest łatwy kawałek chleba, to znaczy to jest bardzo trudna sprawa, praca z ludźmi jest to po prostu bardzo trudne, żeby jesteś tą osobą, która stoi na pierwszej linii frontu pomiędzy osobami, które się czasami nie umieją dogadać, przychodzą ze swoimi problemami, które często też nie dotyczą konsultacji i po prostu to się wylewa na trochę o tym prowadzącego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Maria Jakaciak, Fundacja Stocznia, Agata Urbanik, Pogotowie Facylitacyjne i Fundacja Pole Dialogu i Bartłomiej Świerczewski, Biuro Partycypacji Społecznej w Urzędzie Miejskim Wrocławia. Dziękuję. Dziękujemy za to, że państwo są awangardą i